czerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Po porażce z Senegalem przed nami niedzielny mecz z Kolumbią. O wszystko. Szef rządu liczy na szybkie efekty. Nowy minister rolnictwa musi zmierzyć się z suszą. Reparacje wojenne dla Polski to temat debaty, którą po południu zaplanowano w brytyjskim parlamencie. I znów będziemy mieć mecz o wszystko. Polscy piłkarze w fatalnym stylu rozpoczęli mundial. W pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata przegrali z Senegalem 1-2. Drużyna z Afryki bezlitośnie wykorzystała błędy biało-czerwonych. Gola na osłodę zdobył w końcówce Grzegorz Krychowiak. Mecz z Senegalczykami był kubłem zimnej wody wylanym na głowy wierzących w sukces kibiców, którzy oglądali spotkanie w kraju w strefach kibica. Zabrakło nam gry od początku oraz skuteczności w końcowych elementach, fragmentach naszej gry. Jesteśmy rozczarowani. Obstawiałyśmy 2-1, ale no niestety nie dla tej strony, która wygrała. Wspieramy naszych do końca. Smutno nam bardzo z tego powodu, z jaki był wynik. Troszkę na własne życzenie sobie popsuliśmy grę. Te dwie bramki były tak troszkę stracone w niewłaściwy sposób. Ale mamy nadzieję, że dalsze dwa mecze pokażą nasz charakter, że damy radę wygrać. Do samego końca. Walczymy. Rozczarowania postawą biało-czerwonych nie kryje były reprezentant Polski Lesław Ćmikiewicz. Choć jak mówi, Senegal zadziwił dojrzałością taktyczną. Może niedoceniono przeciwnika, chociaż bank informacji u trenera Nawałki pracuje bardzo solidnie. W tych wszystkich meczach sparingowych Senegal nie grał w optymalnym składzie. Mnie osobiście zadziwił dojrzałością taktyczną. Oprócz umiejętności indywidualnych poszczególnych zawodników, którzy imponowali nam dynamiką, siłą, szybkością, to w takich pojedynkach jeden na jednego Polacy się nie liczyli na boisku. A co do powiedzenia, po porażce mają piłkarze i trener. O tym za chwilę w sporcie. Już za nieco ponad godzinę prezydent powoła do rządu nowego ministra rolnictwa. Krzysztofa Jurgiela zastąpi dotychczasowy wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa, poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski. Jak mówi, od razu po nominacji przystąpi do pracy. Pracy będzie dużo, a jednocześnie jestem osobą przyzwyczajoną do pracy. Wydaje mi się, że wiem, co w polskim rolnictwie jest mankamentem, co należy robić. Jestem współautorem programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości. To też jest dla mnie szczególne zobowiązanie. Na szybkie i efektywne działanie resortu liczy premier Mateusz Morawiecki. Jeszcze przed nominacją skonsultował plan działań nowego ministra i jednym z pierwszych zadań, z którymi się zmierzy, będzie susza. Będziemy proponować pewne programy, żeby łagodzić te skutki tej klęski żywiołowej, trzeba tak powiedzieć, ale również wiele pozytywnych programów dla rolników. To w ciągu najbliższych paru tygodni przedstawimy. Według spekulacji medialnych właśnie brak reakcji na utrzymującą się suszę był przyczyną dymisji dotychczasowego ministra rolnictwa. Krzysztof Jurgiel złożył rezygnację 2 dni temu, tłumaczył ją powodami osobistymi. Debata na temat niemieckich reparacji dla Polski w brytyjskim parlamencie. Organizuje ją Daniel Kawczyński, konserwatywny poseł o korzeniach z Nadwisła. Według harmonogramu debata ma potrwać 30 minut. Polska powinna uzyskać reparacje, a obowiązkiem moralnym Wielkiej Brytanii jest ją w tym wesprzeć, uważa poseł Kawczyński. Zjednoczone Królestwo jako sygnatariusz Jałty powinno publicznie wesprzeć Polskę w tej sprawie. Z perspektywy czasu wiemy już, że nasze działania sprawiły, że Polska musiała cierpieć w wyniku stworzenia pozbawionego legitymacji rządu, który nie miał prawa zawierać jakichkolwiek układów z Niemcami. Tak mówił w zeszłym roku, a w tym miesiącu w artykule dla parlamentarnego magazynu The House postawił też tezę, że o reparacje powinna ubiegać się Wielka Brytania. Tu jednak zastrzeżenie. Głos posła jest odosobniony nie tylko w parlamencie, ale też w partii konserwatywnej i w rządzie. Dzisiejsza debata nie odbywa się w głównej sali, ale w znajdującej się nieopodal Westminster Hall. To przestrzeń przeznaczona dla debat o niższej wadze niż te w sali plenarnej. Każdy deputowany może zorganizować wymianę opinii na temat szczególnie dla niego istotny. W zeszłym miesiącu podobną formułę przyjęła debata o ustawie o IPN. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wieczorem poznamy laureatów Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. To wyróżnienie dla firm ważnych dla polskiej gospodarki. Przyznane zostaną w 5 kategoriach, mówi szef Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia, Arkadiusz Ekiert. Przyświeca nam taki cel, aby docenić firmy, które są może troszkę mniej znane, ale mające duży wkład w rozwój gospodarczy Polski. I to są zarówno firmy i te państwowe, jak i te prywatne. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia przyznawane są po raz drugi. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łaniewski. Nie tak miał wyglądać powrót naszych piłkarzy na Mundial po 12 latach przerwy. W pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata przegrali z Senegalem 1-2, ustępując rywalom przede wszystkim fizycznie i generalnie będąc słabszą drużyną. Pierwszy gol dla ekipy Aliou Cissé padł po rykoszecie i zapisano tę bramkę jako samobójcze trafienie Cionka. Na 2-0 trafił Niang po złym podaniu Krychowiaka i nieporozumieniu Bednarka ze Szczęsnym. W końcówce wspomniany Krychowiak zdobył efektowną główką bramkę kontaktową, ale tylko na tyle było wczoraj stać Polaków. Mówi Kamil Grosicki. Straciliśmy kuriozalne bramki i przez to przegraliśmy mecz po prostu jako drużyna. Wygrywamy jako zespół i przegrywamy tak samo. Tu nie ma, żeby winić kogoś za utratę bramki czy coś. Po prostu zagraliśmy słaby mecz. Kolejny mecz. Gramy w niedzielę z Kolumbią, która niespodziewanie 1-2 przegrała z Japonią. Wracając do naszego spotkania z Senegalem, to sporo mówi się o nim i pisze za oceanem. W amerykańskiej telewizji Fox, która ma prawo do pokazywania w USA Mundialu, po meczu Polaków rozgorzała dyskusja nad drugim golem dla Senegalu. Goście w studiu mieli w tym przypadku wątpliwości, czy sędzia zgodnie z przepisami zezwolił na wejście na boisko piłkarza, który zaraz po tym zdobył bramkę. Takich wątpliwości nie miał piłkarski ekspert, były reprezentant Stanów Zjednoczonych Alexi Lalas. To było trochę jak w hokeju. Zawodnik wyskoczył za bandę i zdobył prawidłową bramkę. Podsumował Lalas. Portal ESPN napisał, że Polska i Senegal to przeciętne zespoły, w których na pierwszy plan wysuwają się gwiazdy, czyli Lewandowski, Mané. Pojedynek biało-czerwony w USA był w godzinach przedpołudniowych. Z tego powodu dziesiątki tysięcy naszych rodaków wzięło we wtorek wolne z pracy. Z Miami. Jan Pachlowski. Wczoraj na Mistrzostwach Świata kopali jeszcze gospodarze. Kopali z powodzeniem. Rosjanie 3-1 pokonali reprezentację Egiptu i właściwie są już w 1/8 finału. Co poza mundialem? Legia trafiła na Cork City z Irlandii w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Zasię de Marey wracający po rocznej przerwie do gry w tenisa na Nika Kyrgiosa i to ten drugi wygrał w dwóch setach w pierwszej rundzie turnieju na trawiastych kortach Queen's Clubu w Londynie. Kończymy szermierką i brązowym medalem naszych florecistów w Mistrzostwach Europy. W turnieju drużynowym na najniższym stopniu podium stanęli Leszek Karajski, Andrzej Rządkowski, Michał Sis i Krystian Gryglewski. Słoneczny dzień przed nami, tylko w rejonach podgórskich Tatr może pokropić. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby, nad samym morzem umiarkowany i porywisty. 24 stopnie w Suwałkach i w Augustowie, 25 w Koszalinie, Trójmieście i Białymstoku, 26 w Łodzi, Szczecinie, Olsztynie i Lublinie, 27 w Warszawie, Toruniu, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie, do 28 w Katowicach i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tato, a dlaczego tutaj jest tak strasznie gorąco? Jest lato, to musi być gorąco. Tato, a jak daleko jest nad morze? 50 kilometrów. A kiedy tam dojedziemy? Za 3 dni, jak odbiorę auto od mechanika. Nie masz ochoty odpowiadać na niewygodne pytania? Odwiedź autoryzowany serwis Volkswagena. Wymień rozrząd, a przy okazji przygotuj klimatyzację na sezon letni. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się komfortową podróżą. Volkswagen. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Lenovo za jedyne 690 zł. Asus Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga. Taniej o 500 zł. Media Expert. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. A właśnie, idziemy na basen? O nie, moje stopy nadal nie nadają się do pokazania. Jak to? Na pewno kupiłaś skarpetki złuszczające Silkatil? Nie, jakieś inne. Następnym razem wybierz skarpetki Silkatil. Szybko usuwają zrogowacenia i odciski, a stopy są nawilżone i gładkie jak jedwab. A zgodnie z badaniami, znaczna większość użytkowniczek uznała Silkatil za zdecydowanie lepsze niż inne skarpetki o podobnym działaniu. O! A teraz Silkatil znajdziesz w aptekach w niższej cenie. Super! Silkatil. Piękno u Twoich stóp.

czerpały od nas różne wzory, od nas zachody Europejczyków, one nas zaczynają po prostu dościgać i potem pokonywać. No to widać wyraźnie, nawet Meksykanie pokonali Niemców. Tak, prawda? Meksykanie pokonali Niemców 7-0, tak. Prawda? Tak, Senegal jest... pokonał Polskę. A ja przypomnę taką, nie wiem czy pan redaktor zna taką anegdotę, jak to Murzyni wysłali delegację do Europy, żeby wrócili i co tam słychać? A, mówi, to nic tam, jakieś blaszane pudła jeżdżą po drogach, takie tam twarde domy, to wszystko. Ale jedna rzecz mi się podoba. Jest taka wielka, wielka niecka i tam na tej niecce siedzą ludzie w takiej, tak? I jaka zielona trawa. Na tą trawę wybiera 11 białych, 11 czerwonych i 3 czarnych. I jeden z tych czarnych rzuca monetę. Jak moneta spada, to spada deszcz. I to by mi się przydało, takie urządzenie. No a teraz, abstrahując od anegdoty, no, okazało się, prawda, że tak powiem, te wzorce taktyczne przeniesione no, tak, właśnie do innych państw działają lepiej niż, tak, prawda, w Europie. Bo oni się starają. Oni idą do przodu, a my troszeczkę tak żyjemy, my, Europejczycy, Zachód, trochę tak jakby tak spoczął na laurach, prawda, na tych osiągnięciach swoich. I to jest, i tam taka lekcja, jak z tego meczu by wyszła, to by dobrze było, taka ogólniejsza. No zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak będzie w następnych meczach, może uda się, no, że tak powiem, jednak to Polska już taka pokonać. Sprawa, ale niezależnie od tego, panie redaktorze, jakbyśmy taką lekcję wyciągnęli z tego meczu, to byłyby zyski dla wszystkich. A, gdybyśmy w ogóle wyciągali lekcje z różnych porażek i klęsk, to w ogóle świat by inaczej wyglądał, ale tak się nie dzieje. Zostawiamy sport, polityka. Toczy się dyskusja na temat wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej, który powiedział, tutaj zacytuję dokładnie, na szczęście dzięki naszym staraniom, te pieniądze, chodzi o środki unijne, środki, które do Polski przypływały z Unii, nie przepadają, tylko będą mrożone. Jak my wygramy kolejne wybory, to te pieniądze zostaną odmrożone. No brzmi to tak, jakby... w interesie opozycji leżało zamrożenie tych pieniędzy dla Polski. No smutna, to jest taki odprysk tego podziału ostrego, który jest teraz w Polsce, który nas bardzo osłabia, znaczy osłabia nas zewnętrznie zwłaszcza. No ja nie myślę, żebyśmy mieli jakieś istotne problemy z tymi pieniędzmi w związku z procesem, który prowadzimy od dwóch i pół lat teraz w Polsce, od zmianą rządu. No, jeżeli coś poważnie nas uderza i to jakby za mało się do tego przykładamy, to ten Brexit, to odejście Wielkiej Brytanii, bo to rzeczywiście to jest strata dla Europy, strata dla Polski. I tutaj my nie przyłożyliśmy żadnego wysiłku, starań, żeby powiedzieć Brytyjczykom, no, że przecież zróbcie jeszcze po paru lat, po dwóch, trzech latach zróbcie to referendum, czy czterech i zobaczcie, czy w dalszym ciągu chcecie opuszczać tę Europę. A co chcecie zmienić w Europie? No tak, ale kwestia Brexitu jest od Polski niezależna. No, tak nie, zależna, trochę zależna. Ale w sensie... nie ma z naszej strony pracy dyplomatycznej, pracy takiej też ideowej, pracy, znaczy w ich gazetach i tak dalej, moglibyśmy tą sprawę poruszać, bo to jest ważna sprawa. My się trochę cieszymy, bo Francuzi, Niemcy jakby zwalniają się, bo oni wtedy zaczynają dominować. A to była równowaga. Wielka Brytania, Polska, to była taka na oś, która tutaj równoważyła tamte wpływy, tak? A tu, to jest błąd polityczny, że to robimy. No a ta wypowiedź pana Trzaskowskiego świadczy, no źle świadczy o nas Polakach, że to tak właśnie... Ale takich rzeczy jest znacznie więcej. Był list podpisany przez byłych premierów, również wzywający Komisję Europejską do przyglądania się, praworządności w Polsce. Teraz jest ta wypowiedź, która, jeśli ją odczytywać tak dosłownie, potem Rafał Trzaskowski się od niej trochę dystansował, no ale powiedział to, co powiedział. Wyglądałoby na to, że opozycja próbuje przy pomocy Brukseli wpłynąć na zmianę rządu w Polsce. Kilkadziesiąt osób z takiego kręgu trochę związanego też ze mną, opozycji demokratycznej, podpisaliśmy taki list, w którym właśnie mówimy, że reforma sądownictwa, reforma wymiaru sprawiedliwości jest warunkiem, jakby jest gwarancją, jest potrzebna do tego, żeby zarówno społeczny, jak i gospodarczy rozwój Polski się odbywał i że to jest taka trochę arogancja, jeżeli państwo jakby takie zewnętrzne w końcu od Polski nie szanują naszej woli niepodległości, stulecie niepodległości mamy, no i woli demokratycznej narodu. To jest takie pytanie, co to znaczy w dzisiejszych czasach wola demokratyczna narodu, kiedy się okazuje, że znacząca część polityków może tak naprawdę no, publicznie niemal prosić o jednak, nie wiem, Brukselę, w każdym razie no, zewnętrzne państwa o ingerencję i o zmianę tej woli demokratycznej. Słaba jest właśnie taka jakby słabe zrozumienie jest tej demokracji właśnie po drugiej stronie, zwłaszcza, bo demokracja to nie chodzi nawet o rządy większości, to chodzi o to, że jest zgoda na rządy większości. I ta większość może się zmieniać, ale cały czas jest zgoda na to. A tutaj właśnie po stronie tej totalnej opozycji właśnie doświadczamy tej zgody na te rządy, które są. No, zasadnicza zgoda musi być. Można a dlaczego nie ma tej zgody, pańskim zdaniem? No, właśnie, bo to jest jakby taktyka, którą oni przyjęli i uważają. I ta taktyka jest dosyć skuteczna, bo ona wewnętrznie... Sondażowo to jest tak średnio skuteczna. No, ale no jest, bo jednakże jest taki... Jest pewna taka dychotomia polityczna. Są tylko dwa obozy i zarówno jeden obóz, jak i drugi do swojego elektoratu wzmacnia się i tu nic nie powstaje. Wydaje się, że to blokuje inne możliwości i w tym sensie jest skuteczna, że te... I dlatego, ja dlatego też buduję tą partię Wolni i Solidarni, dlatego próbujemy się tutaj wbić takim pewnym klinem w ten układ, tak? Żeby bo to będzie też z pożytkiem dla kraju, jeżeli stworzymy jakąś siłę, która stanie między PiS-em a Platformą, tak? I to jest bardzo potrzebne. Natomiast no i wewnętrznie dla obu tych ugrupowań to jest korzystne. I dlatego jeszcze... to się dzieje. I ta wypowiedź Trzaskowskiego jest właśnie w tym samym duchu. Niekorzystna dla Polski, korzystna dla jego obozu. On tak uważa. Tak, ale wracając jeszcze, bo czy w ogóle w dzisiejszych czasach, to takie bardziej filozoficzne pytanie, ale jednak w tym kontekście chyba istotne, w ogóle takie pojęcie jak, nie wiem, zdrada narodowa mają jakieś znaczenie, czy nie, że już przyzwyczailiśmy się do tego, że właściwie nie ma takich granic, których nie można przekraczać w takiej debacie. Ja bym nie chciał, bo to nie jest tak, że jak ktoś nawet jakby staje przeciwko Polsce, za Unią, powiedzmy, jak uważa... No bo opozycja twierdzi, że oni krytykują rząd, a nie Polskę, prawda? I w tym sensie, że jest to uprawnione. Nie, ale jeszcze głębsza sprawa, panie redaktorze, jest taka, że no Unia Demokratyczna, Unia Europejska, przepraszam, Unia Europejska, no nie jest naszym wrogiem, to jest nasze otoczenie. No to jest element sojuszu, w którym właśnie, jesteśmy, to jest nasze, my jesteśmy w tej Unii. Uprawnione jest odwoływanie się do Unii, pańskim zdaniem. To nie można tak uważać. Nie chciałbym używać tych słów, które używamy w stosunku do Targowicy i tak dalej, jak były rozbiory między Polski. Tak, no, nie sądzę, żeby nam tutaj coś... Ale Rosja też stwierdziła, że jest wielkim sprzymierzeńcem Polski wtedy. Twierdziła, ale wtedy, no, ja rozumiem, tylko że teraz jest inna jakby sytuacja. My demokratycznie oczywiście tą Unię Europejską aprobujemy. My jesteśmy przekonani i uważamy, że my się przydajemy Unii, Unia przydaje się nam, tak generalnie, prawda? Więc w tym sensie nie chciałbym takich słów używać jak właśnie zdrada, jak wiarołomstwo, jak zaprzaństwo i tak dalej, tak? Uważam, że to jest po prostu no, niedojrzałość taka bardzo głęboka polityczna. Niezrozumienie tego, co naprawdę jest w interesie Polski. Ja panu Trzaskowskiemu i nikomu z kolegów moich posłów nie odmawiam tego, że oni chcą działać w interesie Polski. Tylko źle działacie, źle się chłopcy bawicie, powiedziałbym. Mhm. Dla was to jest taką igraszką, a tu idzie o życie jednakże tej Polski. O życie właśnie gospodarcze, o jej rozwój, o jej powagę. Czyli pan widzi w tym razie taką formę zaciekłości, Tak wolę, bo te zarzuty takie skrajne, to też są właśnie znowu... I potem mamy taki efekt, że nie mówią o zdradzie narodowej, prawda? Inni mówią o dyktaturze i efekt jest taki, właśnie, że w ogóle się nie można porozumieć. To jest przed skatorem dyktatorem, panie redaktorze. W naszym Sejmie Polskim się odzywa taki głos, prawda, jednego z posłów Platformy Obywatelskiej. No to wszystko jest, to jest droga donikąd. Ja tej drogi nie chcę. I nie chcę tego języka używać. Na dzisiejszym fakcie, na pierwszej stronie informacja: Kaczyński abdykuje za rok, ta plotka rządzi w PiS, prezes ponoć już podjął tę decyzję. W drugim tabloidzie, w Superekspresie, dwa dni temu był taki sondaż dotyczący tego, w związku z ograniczeniem, nazwijmy tak, publicznej działalności Jarosława Kaczyńskiego spowodowanej kłopotami zdrowotnymi. Był sondaż dotyczący, czy ranking tego, kto powinien być nowym przywódcą w Prawie i Sprawiedliwości. No i większość badanych, chyba 45%, wskazało na pańskiego syna, który zresztą dzisiaj, jak widzę w Superekspresie, kończy 50 lat. No właśnie, jak pan redaktor widzi no, mnie ojcu, no nie wypada nic innego powiedzieć. No trudno, żeby pan teraz frontalnie zaatakował premiera. Zwłaszcza w 50-lecie mojego syna. No, bardzo dziękuję mu za to, że jest tych 50 lat na świecie, bo to wielka dla nas, dla rodziców, dla rodzeństwa radość, że ktoś taki jest. Myślę, że w jakimś sensie korzysta też z tego i nasza społeczność szersza, Polska i Europa. I to jest, ale odsyzamy na chwilę uczucia ojcowskie i próbujemy analizować to politycznie. Tak. Na ile pan sądzi, że to, co pokazał ten sondaż, ten ranking, jest odzwierciedleniem faktycznie siły premiera w Prawie i Sprawiedliwości? Myślę, że jest odzwierciedleniem. No myślę, że ja też, jak mnie zapytano, to nie dlatego, że jestem ojcem, ale nie widzę tam takich osobowości. No, Mateusz jest jakby no, taką jakby, postacią wyjątkową. Jest liderem. Pewne rzeczy mu się tu udały. Ma doświadczenie. Właśnie też również ma tą może zdolność. Może boję się, że jak będzie tak głęboko, za długo w tym PiS-ie, to ją straci. Ale właśnie taką zdolność łączenia, panie redaktorze, ma też dla Polski. I to jest jego cecha, która powinna się przydać i PiS-owi, i Polsce. Tak? No więc też go widzę na tym, mieszczę się w tym 40. No ale zauważa pan, Maszek, że tam konkurentów jest co najmniej kilku i tych ośrodków jest wielu. Jest naturalne przecież, bo to jest polityka. To jest polityka, to jest partia rządząca i ja widzę jego ograniczenia tam w tym układzie. No życzyłbym mu przyjaźni jego kolegów, jak mam mu życzyć też na urodziny przyjaźniego kolegów partyjnych, bardzo bym mu to życzył, bo to jest potrzebne. No, konkurencja konkurencją, ale to też chciałbym, żeby to nie była walka wyniszczająca, żeby ta walka o władzę, o schedę po panu prezesie. Zresztą nie wiem, na ile to są plotki, na ile to są prawdy, na ile to... No, faktem jest tylko to, że faktycznie w ciągu ostatnich kilku miesięcy Jarosław Kaczyński mocno ograniczył swoją publiczną działalność. To wszystko jest prawda. Tak, reszta to są plotki. Reszta domysły i tak dalej. Tak, to jest prawda. No, a jak się to będzie dalej? No myślę, że zobaczymy. Zobaczymy. Bardzo dziękuję moim gościom, był Kornel Porawicki, marszałek senior Wolni Solidarni. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Autopromocja. Trójka. Jesteśmy połączeni. Prawie zawsze świeci tu słońce, choć i wtedy można zobaczyć gwiazdy. Jest też kilkadziesiąt kilometrów plaż, góry, parki narodowe, parki rozrywki i kuchnia z całego świata. No bo w mieście tym mieszkają przedstawiciele ponad 140 krajów. LA. W czwartek usłyszymy się z El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles del Rio de Porciúncula, szerzej znanym jako Los Angeles. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i do południa. Do usłyszenia. Łukasz Karusta. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując telewizory Sony o przekątnej minimum 55 cali, otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Są produkty, które się wyróżniają. Jak infuzyjne serum do ciała na noc Christian Laurent. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Kowalski pewnie wkracza do sklepu. Zmierza prosto do punktu Lotto. Prosi o nową zdrapkę mistrzowska. Podanie zdrapek od sprzedawcy. Kowalski płaci. Zdrapuje pierwsze pole. Kolejne. Przesuwa się na drugi rząd. Energicznie drapie następne pole. Jest! Wygrana! Proszę Państwa, cóż za niesamowite emocje! Nowa zdrapka mistrzowska. Dostępna w punktach sprzedaży Lotto. Zdrap, kibicuj, wygrywaj! Ta Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Przeżyj piłkarskie emocje z T-Mobile. Mamy dla Ciebie najlepszą ofertę na rynku z Huawei P20 Lite. Wybierz go za złotówkę na start w abonamencie z nielimitowanymi rozmowami i internetem bez limitu danych. Zajrzyj do sklepu lub na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Jolanta Pawlak. KIS 15 po mundialu ogłosi swojego kandydata na prezydenta stolicy i kandydatów na radnych. Na liście nazwisk poseł Marek Jakubiak, który ma wstępne poparcie sejmowego klubu, wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka i poseł Jakub Kulesza. Ostateczna decyzja należy do lidera Pawła Kukiza. Izraelskie myśliwce zaatakowały 25 obiektów radykalnego ruchu palestyńskiego Hamas w strefie Gazy. To odpowiedź na uderzenie rakietowe na terytorium Izraela. Według mieszkańców strefy Gazy lekko rannych zostało 2 członków Hamasu. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych ani palestyńskiego, ani izraelskiego strzału. Unijni komisarze poruszą kwestię dialogu Komisji Europejskiej z Polską w sprawie praworządności. Wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans przedstawi efekty rozmów, które odbył w poniedziałek w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. W czasie upałów szefowie firm mają dodatkowe obowiązki. Gdy w pomieszczeniu temperatura wynosi co najmniej 29 stopni, pracodawca musi zapewnić napoje. Nie ma znaczenia, czy stanowisko pracy jest wyposażone w klimatyzację, czy też nie. Na otwartej przestrzeni obowiązek ten obowiązuje, gdy temperatura przekracza 25 stopni. Pełny serwis w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Na stanowisku pracowniczym Patrycjusz Wyszka. Jest woda, jest, potwierdzam. Unijni ambasadorowie omówią dzisiaj w Brukseli po raz pierwszy zmiany w dyrektywie gazowej, które mają utrudnić powstanie gazociągu Nord Stream 2. To krok naprzód w prowadzonych pracach nad nowelizacją, o co zabiegała Polska. Do tej pory Bułgaria, kierująca w tym półroczu pracami Unii, hamowała te prace, ograniczając je jedynie do rozmów technicznych na poziomie ekspertów. Przypomnijmy, gazociąg Nord Stream 2, przeciwko któremu protestuje m.in. Warszawa, ma służyć do transportu po dnie Bałtyku, gazu z Rosji do Niemiec z pominięciem Polski. A propos Rosji, w odpowiedzi na nałożone przez Amerykanów cła na stal i aluminium, Moskwa wprowadza dodatkowe opłaty na niektóre amerykańskie towary, zapowiedział minister gospodarki Federacji Rosyjskiej. Cła mają dotyczyć produktów, które mają odpowiedniki na rynku krajowym. Minister zapewnił przy okazji, że decyzja ta nie wpłynie na rosyjskie wskaźniki makroekonomiczne. Jak susza przełoży się na ceny i całą gospodarkę Polski? Ekonomiści mogą się już chyba zastanawiać nad odpowiedzią na to pytanie. Ponad 90% gmin odnotowało tak zwaną suszę rolniczą na blisko połowie gruntów ornych. W niektórych częściach Polski praktycznie od kwietnia nie pada deszcz, a to powoduje straty w plonach, mówi prezes Krajowej Izby Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Zawsze bywało tak, że wraz z kataklizmami w związku ze spadkiem plonów, bo to się z tym wiąże, często wzrastały ceny. Dzisiaj jest tak, że spadek plonów jest, a prognozy cen i ceny otrzymywane dzisiaj przez producentów są niższe niż innych lat. I napływa do nas niekontrolowane owoce z Ukrainy i z innych krajów. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu nowy szef resortu rolnictwa Jan Ardanowski przedstawi pozostałym ministrom raport na temat suszy. Nadzór ocenia, że jakość pracy rewidentów jest niska, dlatego myśli o stworzeniu listy firm, które będą mogły funkcjonować na rynku, informuje dziennik Gazeta Prawna w artykule Komisja Nadzoru Finansowego bierze się za audytorów. To pokłosie tak zwanej afery Getback. Więcej o planach KNF-u powiemy po 9:30 w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia. Przed nami słoneczny dzień. Pokropić może tylko na Pogórzu. Wiatr słaby na wybrzeżu, umiarkowany i porywisty. 24 stopnie w Suwałkach, 25 w Kołobrzegu i Ostrołęce, 26 w Łodzi, Szczecinie, Elblągu i Chełmie, 27 w Warszawie, Grudziądzu, Gorzowie, Krakowie i Przemyślu, do 28 w Opolu i Katowicach. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z nami nie odpuszczamy, dwie raty gratis dla Ciebie mamy. Euro! Dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO 0%.

Pan Maciej się zastanawia. Rozumiem, że to piosenka o kibicach raczej. Nieustraszeni i Barbara Wrońska to nasza piosenka dnia. Interpretacji może być wiele. Każdy oczywiście usłyszy to, co mu bardziej pasuje. Za 20 minut będzie 9. Kolejny tytuł nagrania, no też ryzykowny. Zamki na piasku. Zamki na piasku. A nie, tu jeszcze takie dokończenie. Kasia Kowalska i Lady Punk. Dokładnie 35 lat temu ukazał się ten album, LP1, i w związku z tym został nagrany ponownie z gośćmi. To nasza płyta tygodnia i jeszcze informacja dla Państwa. Jan Borysewicz będzie gościem Hirka Wrony po 9:00. Zapraszamy. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Wpadłem na genialny pomysł. Niewiarygodny. Naprawdę. Masz cały dygoczy z emocji. No to proszę, zapisz to i w razie czego to... Gdyby tak na przykład pisarze swoje znane książki napisali po 10 latach, albo po 20 latach z okazji rocznicy napisali jeszcze raz z udziałem innych znanych pisarzy, którzy by trochę tam po swojemu coś mogli poprawić. Ale zakończenie na przykład. No, ale nie tylko. Alternatywne. No, ale też może jakiś tam rys postaci. Albo może... na przykład malarze mogliby po 30 latach namalować jeszcze raz. Prawda? Też z udziałem jakichś przyjaciół innych znanych malarzy. W razie czego, gdyby ten pomysł wszedł do nurtu, to my z redaktorem tutaj chcielibyśmy zabłysnąć jako pomysłodawcy. Dlaczego będziemy my? Budzik podpowiada, że piłkarze mogliby po 10 latach rozegrać jeszcze raz ten sam mecz na przykład. Z udziałem na przykład zawodników Senegalu. W ogóle, zawodników. Bardzo dziękujemy za podpowiedzi wszystkie. No to audycja przejdzie pewnie do historii. Będą o niej uczyć się w szkołach, a na razie spoglądamy na firmament muzyczny, gdzie wracają... Oczywiście, no jeśli firmament, no to komety muszą wrócić. Ostatnia płyta z premierowym materiałem zespołu ukazała się 4 lata temu, no to czas najwyższy. Pod mokry grunt, pod naszymi butami, księżyc pełni w konarach wysokich drzew, szufary wokół czarnej tafli jeziora. My wsłuchani z małych topieców śpiew. Mali topiecy, upiory w szuwarach. I tak właśnie zatytułowany jest ten comebackowy, jak można tak to ująć, singiel. Powrót zespołu Komety, nowa płyta, nie wiem jeszcze jak będzie zatytułowana, ukaże się dopiero w przyszłym roku, ale już mamy jej zwiastun. Lider Komet, Lesław, tak przedstawia tę muzyczną propozycję. Po paru eksperymentalnych płytach nasz singiel Upiory w szuwarach to powrót do szlachetnej prostoty w duchu The Kings. Małych topielców śpiew, mali topielcy, upiory w szuwarach. Ich wygasłe oczy, ich włosy jak wodorosty. No nie jest to łatwa muzyka, ani łatwa tematyka, może bardziej należałoby powiedzieć. Niedawno mówiliśmy o tym, co będzie się działo w Płocku 1 września, a będzie się działo Summerfall Festival. Swój pomysł na ten lekko traumatyczny z powodów kalendarzowo-historyczno-edukacyjnych dzień ma także Poznań. Tam odbędzie się wtedy Late Summer Festival. Na dwóch scenach ustawionych na mecie toru regatowego nad jeziorem Malta zaprezentują się to model Nosowska, Daria Zawiałow, Ralf Kamiński, Muchy, Mary z Polski, Pepe, a także pan Kamil Piwot, szczególnie lubiany przez nas w projekcie Tata. Panie Kamilu, śmiało, bo jak wyjdzie pan na scenę, to nie będzie można milczeć. Proszę, śmiało, śmiało. Dobra, zagadam, ryzyk fizyk. W czasach to bym do niej się nie zbliżył. Pamiętasz, mówiłem, że stawiały na mnie krzyżyk? No to już nie byłem G, wąt może przez te męskie rysy. Zagadałem, ona mówi, że jest Olga. Siema Olga, fotkę to byś wysłać mogła. No tak, no bo taki byłem chojrak, że większość tych podrywów to uskuteczniałem online. Koszmar, jakie to było zło, ale ważne, że wysłała i że zdjęcie było spoks. Pokazuję kumplom, oni mówią, ty no sztos, a do tego jest z Warszawy, a to u nas było coś. No to dobra, siadam do kompa i piszę, Olga, trzeba by się w końcu spotkać. Odświeżanie skrzynki, spoko, wpadnij po mnie na ulicę Mandarynki. Co? Mandarynki, ulica Mandarynki. Serio mandarynki, jak owoce mandarynki? Aha, no to już porankowane, już jej żartowniś włączył na amen. Dzieci uwielbiają ten utwór, zwłaszcza ten fragment, oho. Żart nawet. Właśnie, a to akurat redaktora ulubiony fragment. Najsłynniejszy tata raper Kamil Piwot w Poznaniu w towarzystwie wielu wspaniałych muzyków to 1 września. A do białostockiego festiwalu Halfway został już tylko nieco ponad tydzień. Impreza zaczyna się w przyszły piątek i potrwa do niedzieli. W centrum miasta obok Opery i Filharmonii Podlaskiej zaprezentują się m.in. islandzki kwartet Amina, dziewczyny często współpracują z Sigur Rós, zespół Low, już prezentowany niedawno w muzycznym rozkładzie jazdy. No właśnie, Kanadyjczycy z Bessner Lakes oraz irlandzki zespół Villagers, który właśnie słyszymy. Nowa czwarta płyta tego ostatniego składu, The Art of Pretending to Swim, ukaże się 21 września. Jest już piosenka zapowiadająca to wydawnictwo, A Trick of the Light, ale my posłuchamy sobie nieco starszego nagrania, The Villagers. But there is no cue, no stagehand saying what to do, and you are me, and I am you. Bardzo przyjemna muzyka. Na Podlasiu mam nadzieję, że zabrzmi pięknie. Villagers, to w muzycznym rozkładzie jazdy dziś tyle. Dziękuję bardzo, Krystian Honke. Za 10 minut będzie 9.